ami a szerepeimből kimaradt. János, fájlalom, hogy már a legelején a belügyeidbe kell avatkoznom, de szerintem merész dolog vidám műsorodnak azt a címet adni, hogy ami a szerepeimből kimaradt. Miért, kedves Miklós? Mert te nem arról vagy híres, hogy valami kimarad a szerepeidből, hanem inkább arról, hogy több kerül beléjük, mint ami meg van írva beléjük. Lám, te is bedőlsz a buta és szakszerűtlen kritikáknak, kedves Miklós. Egy ember személyisége is egész mi volt, olyan gazdag, olyan sokrétű, hogy színész legyen a talpán, aki egy kis töredékét is meg tudja annak mutatni. Másképpen szólva, egy alakítás sohasem lehet elég gazdag és sokszínű. És nem fenyeget az a veszély, hogy egy túl színezett figura felborítja az előadás összképét, és elvonja a figyelmet a darab egészéről? De hát ez természetesen fenyeget ez a veszély. A rendező dolga, hogy az egyensúlyt az előadásban megtartsa. Különben meg kell említenem, én mindig halálra röhögöm magam azon a kritikai dicsérő jelzőn, hogy mértéktartó. Ez a kritikusok veszőparipája és az epiteton ornász mértéktartó. Hát kérem szépen, mintha az lenne a színésznek a legfontosabb feladata, hogy mértéktartó legyen. A dolog pont ellenkezőképp van. Arra kell törekedni a próbák során, hogy mértéktelenül komikus legyen, mértéktelenül tragikus legyen, mértéktelenül elképesztő legyen. A rendező dolga, hogy az egyensúlyt megtalálja, és lefaragja a színész Isten áldotta túlzásokat. Ha a színész nem arra törekszik, hogy mértéktelen legyen, akkor megette a fene az alakítást. Mondd, és volt már rendező Magyarországon, akinek ez veled kapcsolatban sikerült? Várj, hadd gondolkozzam. Volt, úgy emlékszem, hogy volt. Szóval négy Miklós, a dolgunknak az a lényege. Hogyha egy színészi alakításra joggal rá lehet mondani, hogy mértéktartó volt, akkor az nem a színész erénye, hanem a rendező bűne. Na most a néző, az nem mindig tudja csalhatatlanul megállapítani, hogy ki ripacskodik. Hát ez biztos, mert általában legtöbbször azért mondjuk meg őszintén a színészek ripacskodnak. De előfordul bizony olyan is, amikor az író ripacskodik. Úgy írja már meg a figuráit ripacsul. De ripacskodhat a jelmeztervező is, a díszlettervező is ripacskodik, sőt, maga a rendező is ripacskodik. Egy szakember azt meg tudja állapítani egy pillanat alatt, hogy ki a bűnös a ripacskodásban. A szakemberek alatt a színészeket értem, és egy néhány rendezőt. Kedves János, aki téged felületesen ismer, az azt hihetné, hogy az eszed mindig a tréfán jár, a viccel. Hát nézd, ha így lenne, azt se röstelném. Téged még nem is láttalak soha rossz kedvűnek. Ó, Miklós, ezt csak magadnak köszönheted. Főszerkesztő úrnak. Ez miattad van, kedves Miklós, én tudok olyanokról, akik mindig csak rossz kedvűnek, meg morcnak látnak. Az ember gyakran zavarban van veled, nem tudja, tréfász, vagy komolyan gondolod, amit mondasz. Nézd, Miklós, én mindig mindent halálosan komolyan gondolok, és nagyon őszintén mondok. Csak arra vigyázok, hogy ezt észre ne vegyék. Hogy ez mennyire így van, hallgasd meg biblikus hangvételű monológusomat, címe Példabeszéd. Történe pedig egy időben, valami 50 esztendőkkel ezelőtt, hogy az országban a nagy nyomorúság lőn, az inségesek és koldulók száma 3 millióra rúgott vala, s az írástudók korgó gyomorral lapátolák az havat, és sétáltaták a duskálódóknak ebeit. Nagy háború dúl ekkor az országban, már-már minden veszni látszik, de a szerencse a sanyargatott néphez szegődött vala, s a háborút elveszíték. És jövének bölcsek napkelet felől, hozának ősi írásokat és tanításokat, szavai kellemetesek valának, mint a gránát alma mustja, avagy a csurgatott olaj. S a szorgos munkálkodók földhöz jutának, gyárak épülének, s a munkaerő oly keresett és kívánatos lőn, mint Gileádnak zafírjai. Ám, de az országló urak rosszul kalkuláltak vala, s lőn az országban nagy elégedetlenség, hőbörgés, sírásvívás, és fogaknak vicsorgatása, és valának kicsinyítőek, kik megszaggaták köntöseiket, szakállaikat, és kis könyvecskéjüket is megszaggaták. Ismét eljövének a bölcsek napkeletről, és békességet hozának. S a kicsinyhitűek újra visszanyerék az ő hitöket, köntösseiket megfoltozák, kis könyvecskéjüket összeragazgaták. És kevés időknek múltán az ország dolgai jobbra fordulának, s a népnek megnövekedének az ő igényeik. Építének maguknak pihenő házokat, melyek fényességükben fejülmúlák Salamonnak a tökéletességét. És szerzének maguknak sátáni hintókat, melybe az iga vonott hátul egy kis lukon kelleték beönteni. És három esztendőnként béjárák az világot, de nagy megáltalkodottságukban nem kelet felé haladának, ahonnét pedig a bölcsőség erede, hanem napnyugat irányába. És megbámulák az ottani emberek hintait, saruit, egyéb jószágjait, s lelkökben nagy kívánás támadt vala. Szent ikonjaikat, könyveiket felhordák a pallásra, s azon túl csupán két kárhozatos könyvet böngészének kigúvat szemekkel, a Bédekkert meg a Neckermann. És ekkoron megkísérti őköt az ördög készpénznek képiben, és manipulálának a túlórával, a táppénzzel, a járulékkal és a jutalékkal. És felvizezék a bort, és felvizezék a tejet, a vizet meg felkolórozák. És kilopák a falból a cementet, s lelopák a gombról a szkabátokat. S megbámulának mindent, ami mocskos kezük között által mene. Ám bátor, valának munkálkodók, kiknek kezei között sem ellopni, sem elvámulni való, nem halad a keresztül, s csupán csak az ő szánalmas állami bérjeikből kelleték megélni ők vala. Nevezék pedig a szerencsétleneket moralistáknak. E nyomorultak ordítozának, torkuk szakadtából, de hangjukat senki meg nem hallá. S bizekkor nagy vala a munkaerő keresletje, de kicsiny vala a kénálatja. S az újságokban így csábíták munkára az embereket. Eladókat felveszünk, hiánycikkek pult alól járusítása, diszkrét raktáros motozás nincs. S ki rajz szögezének a börtönnek fali újságjára hirdetményeket ekképpen. Szabadulok, figyelem! Nagy vállalat keres fő pénztárost és fő könyvelőt! Laza belső ellenőrözés, fotószakkör, barkácsklub, irattártűz fél évenként garantálva. És a házassági hirdetményeik az iméntiekhez levének hasonlatosak. Önhibájából özvegy férfi, keresi magas barna zenekedvelő hölgy ismerettségét házasság céljából. Színes tévé, öröklakás, villa, nyaraló, gépesített háztartás, a lakástól egy saroknyira tűzér laktanya. És ekkoron az úr magához inté kerubjait, szól a nekiek mondván. Megelégelém a nép garázdálkodását, melyhez képes Szodomas Gomorra katolikus leányegyletnek mondható. Erintjetek bosszuló kardokkal, égő fáklyákkal, roncsátok le a városaikat, égessétek ki a földről a salakot! És az úr várakozik, hogy megjelentenék kerubjai iszonyú parancsolatjának bételjesítését. Ám de hiában várakozik, mert a kerubok lesütött szemmel oldalgának vissza a mennyek, hátulsó béjáratján, mivel hogy az emberek őköt is megkenjék, csúszó pénzzel vala, s az úr ekkor lemondóan legyinte, és levevé a kezét az országról. Két éve könyved is megjelent, már a címe olyan mozgósító erejű volt, Levelek az urológiáról. Téged mozgósított? Az STK valamennyi tagját. Köszönöm szépen. Mondd, milyen volt a könyv fogadtatása? Ó, Miklós, nagyon elérzékenyülten fogadtam. Azt értem, ja. De másokra hogy hatott. Hát ezt is megmondom. A kollégáim nagyon örültek, hogy végre valaki helyettük elmondta a véleményüket. A kedves színházba járó közönség tetszéssel fogadta és jól szórakozott rajta. És a kritika? Úgy érted, hogy a hivatalos kritika. Hát nézd, de némelyek érdemén felül dicsérték, mások meg kiátkozták. Szidalmakat, indulatszavakat hallattak érvek helyett, volt, aki veszélyes métejnek bélyegezte, volt, aki kétségbe vont azt a jogomat, hogy egyáltalán gondolkozzam a szakmám felől, és véleményem legyen. Még olyan kis rusnya is akadt, képzeld el, aki meghamisított egy-egy kiragadott idézetet, és aztán azon jó elverte a port. Tehát mi? Öreg szakállas viccel legyen szabad erre felelni. A községben új rabbit választanak. A jelölt elmondja gyönyörű beszédjét, nagy lelkesedés, egyhangúan rászavaznak, kivéve Kón bácsit, az öreg Schustert. Ettől persze még megválasztják az új rabbit, aki már másnap felkeresi Kón bácsit. Jaj, de boldog vagyok a megtiszteltetéstől, minek köszönhetem a látogatást? Nézzek, Kón bácsi, én szeretném megkérdezni, mi a kifogása ellenem, kérdi a rabbi. Ön ellen, az ég világon semmi. Na de hát akkor miért szavazott ellenem? Nézze, kedves rabbi, ha én is önre szavazok, akkor ön azt sem tudná, hogy én a világon vagyok. Szóval szerinted az illető, aki ilyet írt róla, csak feltűnési viszketegségből írta, amit írt? Igen. Aha. Abból a huncsot. De hát ezek ez elég sommás ítélet, amit igen. mondasz. Nem azt. Kellene komolyabban venned a kritikát? Még a rosszat is. De ebben igazad van, ez alapigazság, a kritikát még a rosszat is komolyan kell venni. De nézd, Miklós, én idestóva már 40 éve vagyok ezen a pályán. Az életemet itt éltem le a színészetbe, ismerem a csinyát, binyát, ismerem kívülről, belülről, előről, hátulról. Összegyűjtöm-e pár évtized tapasztalatát, leírom, és jön valaki, aki nem 40 évre, 40 napra, de még 40 percre se tette be a kékharisnyás lábát a színházba, és azt mondja, nem így van. Azt nem tudja, hogy hogy van, csak azt tudja, hogy nem így van. Kérlek szépen, hát kijelentésének minden fedezete és bizonyíték az ő állítása. Hát akkor vitatkozzon, Miklós. Szóval komolyan veszem a kritikát. Kérném szépen, az a baj, hogy az emberiségnek rossz a természete. Szereti mindig azt csinálni, amit nem szabad, és utálja azt tenni, ami kötelező. Én igazán nem akarok beleszólni, pláne így utólag nincs is sok értelme, de nem hallgathatom el, hogyha a paradicsomban az volt a legfelsőbb elhatározás, hogy ősszüleink ne egyenek az almából, akkor ezt nem megtiltani, hanem előírni kellett volna. Tiltották, tehát beleharaptunk, és azóta is beleharapunk minden tiltott gyümölcsbe, mert az jobb ízű, mert az zamatosabb, az édes, almább. Csodálom, hogy erre a törvényszerűségre eddig elé az illetékesek nem jöttek rá. De talán még nem késő, el kellene tiltani azt, amit el szeretnénk érni, meglátnánk az eredményt. Íme egy minta a tiltott gyümölcsre. Szín az adóhivatal, szereplők tisztviselő és az ügyfél. Tisztviselő üldögél az irodában, az ügyfél beóvakodik és megszólal. Tiszteletem! Jó napot! Kérem, ez az adóhivatal? Ez. Mit óhajt? Fizetni. Mit? Adót fizetni. Adót? Miféle adót? Jövedelmi adót. Nem ismeri a rendeletet? 1984. január 1-től kezdve tilos adót fizetni. Én ismerem, de ha mégis lehetne... Nem lehet. Hogy képzel? Kérem, én tavaly rengeteget kerestem. Hát aztán. Az adófizetési tilalom minden magyar állampolgára egyaránt vonatkozik. Nincs kivétel. Nem, én nem kivételt kérek, hanem egy kis méltányosságot. Kérem, az üzletem jóformán magától megy. A feleségem is jól keres. Fiam hazadja a fizetését. Anyósom a nyugdíját. Tessék elfogadni ezt a 200 ezer forintot. Készpénz. Fúj, vigye innen. Vigyázom, mert elveszítem a türelmemet, és a nyakába sózok egy rendkívüli prémiumot. Na, ne. Hát úgyis annyi a pénzem, kérem, hát most nyertem a lottón 1,5 millió. És amilyen szerencsétlen vagyok, most hunyt el a nagy dédikém. Rám hagyta a Mária remetei háromszintes nyaralóját. Panoráma kilátása. Ne sajnáltassa magát, ne sajnáltassa itt magát. Sírásra semmire sem megy nálunk. Nem fizet, és kész. Kérem, térden állva kérem, fogadja el ezt a 200 000 forintot. Végül is maguk tartják el a napközi otthonokat, a szociális intézményeket. Gondoljon az öregekre, a hátrányos helyzetűekre. Ugye így hívják most a szegényeket. Na, kérem, hát... Nem esik meg a szíve az elhagyott gyermekeken, akik meleg otthonra és szeretetre vágynak? Ne akarjon az érzelmeimre hatni. Nem kellene fásítani az erdőket, kimeszelni a kórházakat, beüvegezni a műtők ablakát, felemelni a múzeum őrök fizetését? Emiatt ne fájjon a feje, vigye innen a pénzét. Megdolgozott érte. Dehogy dolgoztam meg. Kérem, én feketéztem, üzérkedtem, én hamisan számláztam. Loptam az áramot. Mesebeszéd. Nem tudja bebizonyítani. Ja, legalább 100 000 fogadjon el. Ne alkudozzon. 50-40 000 Marski! Hagy elmenni? Hagyom. Na jó, beadok egy kérvényt. Felesleges. Nézze, jó ember. Én most megjátszhatnám a megértő emberbarátot, bíztathatnám. De minek áltassam? Nem volt rá példa, hogy valakitől pénzt fogadtunk volna el. Hát akkor sajnálom, viszont látás... Álljon meg! Igen? Álljon csak meg! Mit dugott ide az iratok közé? Na, túl akar járni az eszemen? Vigy ezt a borítékot, szégyentelem! Na, én csak úgy gondoltam, hogy... De, ismerjük a trükköt, ismerjük. A múltkor egy személy beküldött névtelen 320 000 forintot. A rendőrség egy hónapig nyomozott, ami kiderítette annak a vásározó kereskedőnek a nevét, aki elkövette ezt a disznóságot. Na, megkapta magáét. Úristen, és mit kapott? 2000 forintot. Nem akarta átvenni. Végül egy végrehajtó karhatalommal ment be a lakásába, és bevitt neki egy antik falikart 2000 forint értékbe. Hát így vigyázz. Igen, ha esetleg ezt a borítékot elfogad, ne tessék félreérteni. Miért? Meg akar kenni. Hát, ha akarná, találhatni egy kis kaput. Menjen innen, amíg szépen mondom. Na jó, megyek maga, kőszívű. Tessék mondani, melyik a főosztályvezető szobája? Ne kísérletezzem. Kár, ebben a házban nem talál senkit, akit meg tudnak enni csúszópénzzel. Az már megszűnt. Megszűnt a csúszópénz? Meg. Hihetetlen. De miért? Azért, mert már nem tiltják. A fene egye meg. Most pedig, kedves közönség, egy levél megszületésének lesznek tanúi. Hát kérem szépen, ez egy lázálom, egy életkép, egy sirató ének, vagy nem is tudom, hogy nevezzem. Neves színművész levelet ír egy rendezőnek. De hát a dolog nem olyan könnyű. Bonyolult, szövevényes, mint ez a cudar élet. A neves színművész rákönyököl az íróasztalára, és elgondolkozik. Kedves barátom. Nem jó. Rideg. Nem is a barátom. Még nem az. Egy színész ne keresse feltűnően a rendező barátságát. Tisztelt főrendező úr. Nem. Túlságos a hivatalos. Személytelen hát kapcsolatunk, annál gazdagabb. De tisztelt főrendező úr, ez visszalépés. Drága Péter. Na! Jónak tűnik. Drága Péter. Drága Péter. Drága Péter. Drága Péter. Drága Péter. Nem jó. Nem jó. Nem, drága Péter, nem jó. Péter! Na! Igen. Így magában. Péter. Komoly, veretesni. Péter az kőszikla, ahogy tanultuk. De tényleg az. Több, mint amit magában jelent. Csak ide ez nem elég. Magában kevés becézni. Elsiklik, humorizálja egyet. Hello, Petúr, itt bánk. Nem viccelünk, nem lehet viccelni. Egyre kevésbé. Péter, Páter. Na hát ez nem rossz. Péter, Páter. Na, van benne fiúi tisztelet és bohémság. Vajon nem sértődik-e meg? Hm? Nem veszi-e gúnynak a Pátert? Állítólag a fia a rabbi képzőbe jár. De lehet, hogy nem igaz, és csak furták. Péter. Hm? Péter. Egyre jobb ez a Péter. Ünnepélyes. Vasárnapi név. Ha azt mondom, hogy Péter, akkor komoly, tiszta tekintetű ifjak sietnek bérmálásra. Péter. Tehát ez premiért jelent, jó, annál többet. Sajtóbemutató. Sőt, utána a fogadást a protokollteremben. Hát ha Péter, akkor a direktor úr feljön Ráczkevéről a Kossuth diát levő öltönyében. Péter. Péter. Hm? Péter. Beleszerettem ebbe a Péterbe. Ideírom. Nagybetűkkel. Így. Az én Péterem az nem megszólítás, hanem üzenet. Azt üzenem Péternek, hogy ő Péter. Mindig Péternek foglak tartani. Grálnak. Grál Péter. Molnár Grál Péter. Na, ne hülyeskedjek. Mi? Csak így. Péter. Szerelmes lettem a Péterből. Mint a diáklány. Hát ha nő lennék, háremet tartanék Péterekből. Minden Péternek lefeküdnék. Csak Péternek feküdnék le. És azt motyogna a kocsmából kirúgott szutykos alkoholista, hogy Péternek hívná. Ja, hát én fognám meleg karjaimba, vinném patyolat nyoszolyámra, meséket mesélnek a fülébe, dallamosakat, simogatókat, olyanokat, hogy mint Péter. Ó, ha Péter lehetnék. Ha lányom lenne, Péternek nevezném. És ha másik lányom lenne, azt is Péternek nevezném. Sajnos csak egy fiúval áldott meg az ég, és annak a neve Lajos. Mennyi gondolat, mennyi érzemény, és még mindig csak a megszólításnál vagyok. Hm? Péter, Péter, Péter, Péter. Ilyen egyszerű, ilyen nemesen. Hát aki ebből nem tud olvasni, az süket. De félek, hogy nem árulok el többet az érzelmeimből, mint szeretni. Vigyázni kell. Van művészi önérzet is a világon. Bármit, ha erről megfeledkezni látszana a világ. Leírom hát ide, hogy Péter, így, mesztelenül, Péter, mi? Péter. De kellene valami jelző mellé, ami talán mérsékli a Péter előbugyanú erotikáját, mert perzsel ez a név. Jól esik kimondani. Ah, nem szabad, őrült vagyok. Hát kell egy jelző, egy aranyfoglalata Péter brilléhez, kehely, bele csordítani a Péter nedűjét. Nézzük csak. Megvan, Heuréka! Kedves Péter! Na most pedig leírom ide. Nem túl szépen, no, nem elnagyolva. Lezser könnyedséggel, mint az átvételi elismervény. Előbb gyakorlom egy papírra. Kedves Péter. Kedves Péter, kedves Péter. Kedves Péter, kedves Péter, kedves Péter. Ha kezdek belemelegedni. Kedves Péter, így könnyű kézzel, semmi görcsössé. Hoppuf, ez nem jó. Túl kicsik lettek a betűk, így az ember a széklet mintára írja a nevét a kölyálnál. Lendületesen! Így, hogy kedves Péter! Na, ez a beszéd! Lélegzet visszafolytva elő a képeslapot, így! Kedves Péter! A levél többi része egyértelmű és megy simán. Kedves Péter! Üdvözlet Almádiból! Leltár, 16.520 napot éltem, ez alatt sok mindent feléltem. 5.000 liter friss tejet, hagymából 2.000 fejet, disznózsírból másfél tonnát, étolajból 70 kannát, 45 liter ecetet pedig utáltam, mint a cefetet. Ettem 5 mázsa étisót, kentem arcomra 10 timsót, 150 kiló csalamádét, 820 kiló csokoládét. 1500 kiló vajat, levesben 26 szál hajat. Bár árta fognak örök nézet, 12 kiló török mézet. Felnyaltam 46 paca tintát, ettem 5000 palacsintát. Halálnak csontúja intett, bevettem 500 aspirintet. Karcsúságomnak alkonya, 600 kg tarhonya. És hogy rághattam kömény magot, tartott bennem römény magot. De annak felesett réfa, hogy milyen jó a sárga répa. Rendeltem 1000 sertéslekkent, miattam sok sertés kirekkent. Lekvár, bukta, hány embernek lett már bukta? És az a rahedli, cvekedli. Remélem nem vétek hibát, jobb bornyú tenni, mint libát. Azt már nem is tartom számon, hány válasz nem jött ki a számon. Ó, mennyi lenyelt felelet, hogy kapjak mindig kenyeret. 100 000 szeletet. Listámat jóformán el se kezdtem, a felsorolást berekeztem, verseny végére teszek pontot, ja, és megettem 50 pontot. Az életben semmit se nyertem, azáltal, hogy mindent lenyeltem. Elég volt hát a türelemből, vettem kötelet kenderből, és vettem egy szeget acélból, hogy azt a falba verjem, s rátekerjem a kötelemnek egyik végét, hogy életemnek vessek végét. De a köteles, bár köteles volna erősre fonni kenderét, hogy megbírja fáradt emberét. De ha ideges, tán rosszul fonja, rossz volt aznap a telefonja, vagy megcsalta a felesége, a nőknek ez a fenesége, így elszakadt. Talán először volt az életemben nagy a súlyom. Hát az ember ne búsuljon. Csókolom a kezüket, van egy műsortípus, amit mindig megnézek, meghallgatok a tévében, rádióban. Interjú hazalátogató hazánk fiaival. Szívem átmelegszik, ha szép magyar sikerekről hallok a tudomány, művészet vagy a gazdaság terén, de a legjobban akkor melegszik át a szívem, ha hazánk fiai szép, tiszta kiejtéssel beszélik anyanyelvünket. Szerény megfigyelésem szerint minél nagyobb egyéniség valaki, annál inkább megőrzi anyanyelvét, tekintet nélkül az évtizedek számára, amit hazánktól távol töltött. Hát én nagyon remélem, hogy nem történt meg az az eset, ami néhány évvel ezelőtt anekdótaként keringett a szakmánk körül. Egy ifjú titán érkezett haza 2 éves külföldi útja után, mert ösztöndíjasként töltött külföldön, így számolt be hazaérkezésének boldog pillanatáról. És akkor engemet várták a pálya udvaron, és a szemem lett nekem könnyes, és voltak ott a barátjaim, a kollégáim, munkatársáim, és volt a, na, édes anyám. Gyerekek, gyerekek, hát minek ez? Kérném tiszteletet, a következő jelenetünkben egy hazalátogató hazánk fiával készült interjút mutatunk be, aki külföldön saját elbeszélése szerint nagy sikereket ért el. A meginterjúolt művész szerepét engedelmükkel én magam fogom eljátszani, egyik kollégámat sem akarom kompromitálni. Mellesleg ez a legjobb szerep az egészben. Dunaparti elegáns szálloda hajában kaptunk rendezvút a jeles színművésztől, ki néhány napra hazalátogatott. A művészt itthon kevesen ismerik. Jól lehet, vagy 70 film főszerepét játszotta el. E filmek azonban mindez ideig nem jutottak el a magyar nézők elé, mivel ezek műfaji meghatározásuk szerint finoman szólva szexfilmek. Nyugaton nagy a keletje az ilyen alkotásoknak, bár az utóbbi időben az érdeklődés, mintha lankadni látszana. Ó, oh yes, lankad. Sajnos utóbbi időben nagyon lankad. Művész úr, mikor hagyta el hazánkat? 1956-ben, ugye kellett nekem elmennem. Itthon nem volt nekem lehetőség, ugye pedig mondták, hogy nekem van nagy... Tehetsége. Ó, yes, tehetsége, köszönöm. Én kimentem, és ott próbáltam boldogulni, ugye? És hogyan indult be a karrier? Ó, nekem volt nagy szerencse, ugye? Nekem rögtön nyúlták a izé... Hóna alá. Ó, köszönöm, a hóna alá nyúlták. Hogyan kezdődött? Hát kérem, úgy kezdődött, hogy mentem utcán, akkor jött oda egy csinos hölgy, ugye? És mondta, hogy menjek vele lakás, ugye? És akkor mentem, és akkor vetközte le, és akkor ott voltunk együtt, és utána adta nekem $10, és mondta, hogy menjek máskor is, ugye? És akkor már másnap mentem. És akkor már mondta, hogy a felvétel remekül sikerült, nekik volt rejtett kamera, ugye? Dicsérte engemet, ugye a játékom volt nagyon őszinte. De ez volt nagyon kis vállalkozás, 8 mm-es kamerával dolgozták, ugye? Partnernőm férje volt a regisszőr. A rendező. Oh yes, a regisszőr. De nagyon volt féltéken, ugye? Sokat szekírozta engemet, akadékoskodta, ugye? Mindenbe ütötte bele az orra, ugye? És előírta nekem minden centiről centire. Hát lettem nagyon merev. Ott hagytam, és mentem nagyobb vállalatot, ott nagyon sok szép alkotást csináltam. Nem voltak nyelvi nehézségei? No, soha nézd, ez van movie action, ugye, cselekményfilm. Itten a beszélés nem fontos, itten a mozogás a fontos. Milyenek voltak ezek a filmek? Kérem, ennek mindig volt neki szociál... Társadalmi mondani valója ez. Mutatta be, hogy a szegény embernek is van, ugye, az a... Self-respect. Önérzete, yes, önérzete. Hát például én voltam egy filmben vízvezeték szerelő, ugye? Engemet hívták gazdag ember házához, hogy csöpög neki. És ugye én akkor mentem, hogy bőrözzem meg, ugye? De volt csak az úrnő otthon, én csinálok a csap, úrinő vetkezte le és fürdötte a kádben. Engemet vette semmibe. Ez volt nekem very humiliating. Megalázó. Yes, megalázó, köszönöm. Én akartam menni el, de úrnő engemet nem engedte, csinálta velem erőszak. Teperte engemet magára, ugye? Ez volt a társadalmi kritika, hogy a szegény embert elnyomják. Na, meg voltam aztán egy kertész a kastélyben, ugye voltam együtt szoba leányal, akkor jött be a grófn, és akkor voltunk hároman együtt. És ez a film mutatta be, hogy nincs difference, különbség szoba leány meg grófnő közötte. Meg volt fai különbség ellen is harcolás, ugye? Ha volt egy szerecsen fiú, hú, annak volt hatalmas... Sikere! Ó, oh, yes, sikere! És én meg voltam még a filmben gyümölcskereskedő, vittem nagy banánt a házi asszonynak, meg voltam leány kollégiumban szakás, de én mindig domborítottam ki azt a szoci... Társadalmi mondani való. Oké, azt a domborítottam ki. És fárasztó a forgatás? No, én mindig találtam meg a munkámban örömöm. Hogyan történik egy ilyen forgatás? A felvételt próba előzi meg? Olyan, de akkor tudja, még nem szabad minden beleadni. Ezt csak később tanultam meg, a magam kárján. És ha a felvétel nem sikerül? Hát akkor kell repeat. Ismételni? Persze, vagy 6-szor kell repeat. Milyen a viszonya a rendezővel? Ó, nézd, én nagyon szeretem rendező, aki tudja, mit akar. Ugye a színésznek kell valaki, aki fogja neki a keze, fogja és vezeti őt. Művész úr, figyelemmel kíséri a magyar filmeket? Ó, yes, nagyon is. Nekem nagyon tetszik a magyar filmek, bár tudja, kicsit triviálisak. Nincs bennük ez a társadalmi mondani való. Van maguknak ez a Gencsó. Gencsó? Yes, Mike Gencsó. Jancsó! Ó, ja, ezt itt mondják. Oké. Okay. Hát nagyon jó dolgok csinál neki, kellene kint dolgozni. Ezt sokan mondják itthon is. De szabad a magánélete felől faggatnom? Oh yes, én vagyok nős. Felesége nem féltékeny? No, ő is van szakmabeli, tudja? Kollégánő, egy forgatáson ismerkedtem meg vele, ez volt ugye egy balneológ film. Fürdős film? Yes, én voltam vendég, ő volt masszőz, tudja, extra masszőz, én soha nem elfelejtem ezt. Ma első jelenet alatt megragadott engemet valami benne, valami finomság lényében. Egész napi forgatás alatt dobogta a torkom a szívemben, és vettem nagy bátorság, bemutatkoztam neki. Tudja, volt nagyon reserve. Zárkozott. Zárkozott, igen. Fél évig ostromoltam neki, ami kimondta a boldogító jest. Mutatta be édes anyjának, hogy nagyon szép, minden nászút Velence. Oh, beautiful, beautiful. Mindig együtt játszanak? Ön és a kedves no, édesem. Én másik filmben, meg ő is másik filmben. Mik a tervei? Hát azért gondoltam, megyek nyugdíjba. Tudja, nálunk ez van, mint opera énekeseknél. Az ember mire megtanul csinálni, elmegy a hangja, ugye? De nem megyek nyugdíjba, hanem inkább csak tovább dolgozom. Boldog ember ön? Yes, én vagyok nagyon boldog, tudja, mert én minden művész, abból élek, amit szeretek csinálni. Mit üzen a magyar nézőknek? Azt üzenem kedves magyarnak, hogy legyen nekik meg a boldogulásuk. Bízzanak bennem. Én mindig kicsi távoli hazámra gondolok, és ez nekem erő ad a munkához. Viszont látásra! Látásra. A most következő írások mindegyike paródia. János, hadd pillantsak be írói műhelyedbe. Hogy vetemettél paródia írásra? Jaj, Miklós, nagy sora van annak. Ott kezdődik, hogy én mindig bámulom a tisztelt, nagy tudású kollégáimat, akik egy-egy új szerep készhez vételekor örömújongásba törnek ki, és arról nyilatkoznak, hogy mi mindent fognak majd kihozni a szerepükből, mennyire boldogok, hogy a sok felgyülemlett mondani való végre megfogalmazódik bennük ebben a csodálatos, régvárt szerepben. Ezt szokták mondani. Én nem vitatkozom, csak szerényen megjegyzem, hogy én pont fordítva vagyok a dologgal. Én ugyanis félek az új szerepektől. Én utálom az új szerepeket. Én haragszom rájuk. Előre nyugtalanít az a hosszú és gyötrelmes út, amit meg kell tennem, amíg egy másik emberré tudok átváltozni. A szemérmem és a lustaságom tiltakozik a dolog ellen. Hogy miféle új bőrbe, sokszor nagyon rosszul szabott bőrbe kell magamat beleerőszakolnom. Fontos tehát, hogy a szorongásaimat leküzdjem. Első dolgom tehát, hogy elkészítem a szerepnek, néha az egész darabnak a paródiáját. Így jót nevetek rajta, közben szőröstül-bőröstül kiismerem, és már nem is félek tőle. Különben ezt csinálom a ruhavásárlások esetében is. Hazaviszem az új kabátot, kifordítom, megnézem a bélését, meggusztálom a rejtett alattomos kis töméseit, belső zsebecskéket, gombocskákat, aztán visszafordítom, és viselem egészséggel. De bizony előfordult már, Miklós, hogy nekem a bélés jobban tetszett, mint a kabát színű. Mit csinálok? Úgy viselem kifordítva. Viszont nem csodálkozom, ha ilyenkor azt mondják rám, hogy ripacskodom. Mondd János, és ezek szerint minden szerepedről csináltál-e féle paródiát? Igen, Miklós, szinte majdnem mindegyik szerepemről. Hát akkor valóságos drámatörténeti paródia sorozat lapulhat a fiókodban. Hát mit szerénykedjek, igen, lapul. Egyet-kettőt azonban most nagyon szívesen bemutatnék belőle. Jó, akkor menjünk az elejére. Menjünk. Mikor kezdted a színi pályát? 1951-ben, akkor éppen a sematikus drámák divatja dúlt, kérlek tisztelettel. Mi volt a jellegzetessége ezeknek a daraboknak? Azt kérlek szépen, hogy megjelent bennük a pozitív hős. Következő jelenetünkben, hölgyeim és uraim, éppen egy pozitív hőst látunk, amint ellenáll a kispolgári csábításoknak. Szabadság, Rózsika! Hogy van? Ne feleljed, nem érdekel, csak udvariasságot kérdezem. Igenis, Rehák elvtárs. Vegyen elő papírt, ceruzát, diktálok. Lediktálom a holnapi spontán felszólalásom szövegét. Majd bemutatjuk fent. Na, tehát írja. Kedves elvtársak! Sakk! Örömmel csatlakozom az előttem felszólalóhoz. Lóhoz? Ma, amikor az imperialisták egy minden eddiginél borzalmasabb harmadik világháború kirobbantásán spekulálnak. Kulálnak? Mi sem maradhatunk szájtát. Mondja Rózsika. Rózsi, miért van magának mindig olyan szaga, mintha karácsonyfa lenne? Ez a legfinomabb fenyőillat. Polski pínea. Elvtársam, ez itt iroda, és nem drogéria. Az elvtárs az zavarja. Zavar. Már a kerületben is szóvá tették, hogy a bérelszámolóban dekadens szakban. Amikor diktálni tetszik a Rehák elvtársnak, mindig beletetszik szagolni a nyakamba meg a hajamba. Nagyon téved, Rózsi. Csupán érzékszervileg akarok meggyőzni arról, hogy igazak-e a mendemondák. És konstatálom, hogy igazak. Magának Rózsi, karácsonyfaszaga van. Na tessék ide nézni. Nézni az üveget. Polszki Pinea. A vőlegényem hozta a smokometszről, de már szakítottuk. Na, ne az üvegből szakolja. Az testen kell érezni. Rózsi, vigye innen a szagát! Vigye a szagát innen! Beléphet valaki, és meglátja, mint itt magát szagolgatom. A múltkori utcabálon, amikor Szopornyicát, akarom mondani, Berenyicát jártunk, kétszer is megcsókolt a rehákelvtárs. Pardon? Megpuszíltam. Hozzá tartozik ahhoz a tánchoz. Népi motivum. Egy szabadság szerető nép motivuma. Tegnap előtt azt a bajuszos elvtársat a keleti pályaudvaron is megcsókolta a rehágelvtárs. Az más. Régi mozgalmi szokás, hogy a harcba indulok, ugye megcsókolják egymást. De nem a harcba tetszettek indulni, hanem az apostolok étterembe. Az osztályharc nincs helyhez kötve. Legyen már vége ennek a maguk utálatos burzsuák kéjelgésének, mely másra sem jó, mint hogy alássa harci szellemünket, és csökkentse éberségünket. Megmondjam a véleményemet. A rehákelvtárs egy nagy hólyag. Rózsi! Amit most mondott, azt nem hallottam meg. Hát értse meg. Ma még Polszki Pinea. Holnap már Coca-Cola, és holnap után teljes behódolás az imperializmusnak, a maga ártatlan Kölnie a kapitalizmus szállást csinálója. Mosakodni szabad? Minden szabad. Minden, ami nem áll ellentétben a haladás érdekeivel. Rózsi, mit csinál ma este? Szabad vagyok, rehákelvtárs. Akkor itt marad, az ebédlőben kritika, önkritika estet tartunk. Én tartom a bevezető előadást, címe: A tőkének van szaga. Ott leszek. Ott leszek feltétlenül. Helyes, de a Pineáját ne használja. Megint egy ilyen sematikus darab paródiája következik, ha nincs ellene kifogásuk. Az Anna szindróma. Ezt én találtam ki, ezt az marhaságot. Kérem tisztelettel, irodalmi zaphegyezőknek való csemege lenne kideríteni, hogy ekkorban a dráma és filmírók pozitív női hőseiket miért nevezték szinte kizárólag Annának. A kalendáriumban szereplő 689 női név közül miért éppen az Annát választották? Ezek az Annák okosabbak voltak az uruknál, az Annák tisztában láttak, mint a szakszervezeti bizalmi. Az Annák fogták meg tohonya férjeik helyett a csákányt. Annák öntötték a vasat, s verték, amíg meleg. Az Anna név diadalmas karrierje végén egy Váci utcai presszó firmáján vonult nyugalomba, mint egy kiöregedett kokott. Következő jelenetünkben éppen egy Anna győzi meg a férjét a kollektív gazdálkodás előnyeiről. Lépjen be, János! Lépjen be a halál! Mind az egész falu belépett, csak maga kivagyiskodik. Mindenki, abba lép bele, amibe akar. András is, Mihály, Savanyájék is, mindenki. Elhallgass te, aligátor. Szán agitátor. Anyja a fene! Nem lépek és kész. Gondoljon előre, János, esztendőre hárman leszünk. Csak ketten? Mert esztendőre úgy kitántorgok ebből az országból, hogy a fal adja a másikat. Vigy-firigy koromban summás voltam. Pégymalagykor keltem, véradatkor feküdtem. Hajtott a nyomor, kapartjuk a földet, arról álmodoztunk, hogy egyszer saját. Végre kaptunk, adtak az elvtársak. Könnyen adtak a máséból. Jó emberek azok. Adták volna magukét is, ha lett volna nekik. Ha lett volna nekik, akkor ők lettek volna grófék. Az elvtársak adtak, és mi elfogadtuk. 1000 év jusson, Dózsa, Táncsics jusson. Hagyjuk ezt, Anna. Pöndörödj ide mellé, most lássuk, miből élünk. Nem addig van, Hát nem akar kán közösködni? Más akarok. Na, pöndörödje! Hagyjam már maga, Perna Hajder! Mindig azon jár az esze. Nem lép be, ha? Amit mondtam, megmondtam. Akkor ide az ágyamba se lép be! Elkotródjon! Na ne izé már, Annus! Kötöd az ebet a karóhoz. Miért jó az neked, ha belépek? Neked is jó az, te prustjékos. Mindnyájunknak együtt többre megyünk. Ne politizálj, Anna, húzod beljebb, hadd melegedjek meg a Dunna alatt. Ha, itt ugye nem melegszik, gazdálkodjék el, de egyénileg. Ne csinálj belőlem csúfot, Panni! Lépjen be, meglátja, olyan boldogok leszünk, mint a galambok. Jé, te pannus, ha nem jóját, olyan vagyok, mint a félig nyúzott bakkecske. Na, adjál csókot, mert itt hárvadok-e mindjárt. Na, hát belép! Be! Adjál meg a fene! Be, be, be! Jó, vajon, ez így már szeretem. Azért a gróf mégiscsak nagyobb legény volt, mint én. Miért, János? Azért, mert ő 1000 hódot pittyézett el, én meg csak 6-ot. Következő kis jelenetet hirtelen felindulásomban írtam. Benyújtottam egy kis remek művecskét valamelyik szerkesztőséghez, elutasítottam. Azt mondják, ez jó volt, ez jó ötlet, csak nem elég tömör. Az egész sokat mondok, ha volt egy oldal. Azt mondja, nem elég tömör a mondatai, valamilyen lazák, meg olyan szerte ágazók, olyan nem is tudom, egy igazi tréfában, egy kabarét tréfában olyan mondatoknak kell lenniük, mondta a nagy tudású dramaturg, amelyek már-már közmondásszerűek, szálló igeszerűek, érted? Értem, mondom, hát ha csak ez a baj, ezen segíthetünk. Benyújtottam a következő jelenetet, amely csupa közmondásból és szólásmondásból áll. Címe, ki mint vet, úgy arat. Ki kolompol-e késői órában? Későn jött vendégnek csonta vacsorája. Jesszusom, a Jenő. Itt vagyok, ragyogok. Úgy búsultam utánad, mint aki hétökrét vesztette. Kívül tágasabb, holnap is lesz nap. Szegény ember akkor eszik, amikor van mit. Az urad itt hagyott, mint szempál az oláhokat. De reggelre megjön, mint a derékfájás. Reggelre én már otthon harangozok. Aztán mit keresel itt, ahol még a madár sem jár? Úgy szeretlek, majd megeszlek. Bort sem ittam. Mégis részeg vagyok. Na, ne jelhű bele, Balázs módján. Adj egy csókot, galambom. Nézd, Jenő, nem teszek lakatot a számra, de ami sok, az sok. Játszol velem, mint macska az egérrel. Nos, széna vagy szalma? Mindjárt szedem a sátorfámat. Jaj, nem is tudom, hol áll a fejem. Olyan vagyok, mint a félig nyúzott bakkecske. Hát akkor, aki mer... Az nyer! Minden itt jó, de a legjobb itthon. Jesszusom, az uram! Derült égből villámcsapás! Ember tervez, Isten végez! Elbújok, mint a dorozsmai pocok. De hová? A láda fiába! Szűk, mint a solymári pékje mencéje! Ej, lesz, ami lesz! Nem eszik olyan forrónak a kását, de csak néz ártatlan arccal, mint a ma született bárány. Adjon Isten, ami nincsen. Lajos, éjfélkor jössz, mint a hazajáró lélek. Ember szagot érzek. Ez a Jenő. Hogy a szél üsse össze a bokádat? Örvendeg, mint kispapa sütteknek. Mit reszketsz, mint a miskolci kocsonya? Vakuljak meg, mind a két fülemre! A tilosban járok. Látom, amit látok. Okos enged. Ott akarsz aratni, ahol nem vetettél? Báó! Báó! Utánam az ezen Akkor lássalak, amikor a hátam közepít! Útilaput kötöttem a talpára. Azt sem mondta, hogy befellegzett. Úgy kellett nekem, mint a púpa hátamra. Igazmondás, nem ember szólás. Tehát milyen az ember az, aki a más tüzénél melegszik? Minden szabad aranyat ér. Sosem vagy külön badeátné vásznánál. Megéred a pénzed? Na de okos madár, nem piszkít a fészkébe. Gyere ide, galambom. Úgy bánok veled ezentúl, mint a hímes tojással. Akkor szüre, látod? Minden jó, a vége jó. Világéletemben távol állt tőlem az irigység ronda emberi vonása, de ha valakit sosem irigyeltem, ezt kérném szépen a színigazgató. Bajlódni a színház ügyes-bajos dolgaival, a hisztérikus művészekkel, hatóságokkal, hát nem mondom. És főleg nem irigylem a műsor kialakításáért, azaz a darab választásért. Nem csekélység ám a gyorsan változó igényeket követni, azoknak megfelelni. Hú, ja, kérem, tessék elhinni, még egy alkalmi, béke műsort sem könnyű tető alá hozni. Nézzék meg. Megtanultad a szöveget? Igenis, főrendező úr, kérem. Mondjad. És csuklóján bilincs kattant. Rugdosta őt a tőke ordasa. Brown Hobson, a béke barna őre. Barna a vére, barna a bőre. Álljunk le. Ez egy marhasság. A bőre lehet barna, de a vére, az biztos, hogy piros. Itt van. Barna a bőre, barna a vére. Képelési hiba. Mondjál pirosat. Piros a vére, barna a bőre. Na, most tanulhatom megint. Brown Hobson a vére, Brown Hobson a béke, barna őre. Piros a vére, barna a bőre. Afrika volt hazája, s láncra fűzték, vad vérebekkel űzve űzték, moslékot adtak, négger zabály. Te nem vagy ember, ez itt a szabály, s ha szót emeltél, korbács csattant, csuklódra hideg bilincs kattant. Jaj, bravo, ez az, te jaj, ez az, gyakorold még, egy hét múlva lesz a békeműsorunk. Itt lesznek a kerülettől, meg a Nagy Budapestitől. Überolnunk kell a tavalyi békeműsort. De nem félek, te szavaz. Káposztás elvtárs mondja a beszédet, a kórus gyakorolja a spirituálét. Klassz lesz. Hát ránk is férne már egy kis simogatás fentről. Úgyis kikaptunk a múltkori kongresszusi vígjáték miatt. Meg talán egy kis nívódíj is leesik. Reméljük. Halló? Tessék. Mi? Igen? Értem, köszönöm. Na, beütött. Most telefonált a direktor elvtárs. Brown Hobsont kiengedték a börtönbe. Na végre jó hír! A rossz sevet jó hír! Az egész békeműsort arra bazíroztuk, hogy azok a szemetek az USA-ban bebörtönözték Brown Hobsont. Most lőttek a műsornak. Egy hónapig dolgoztunk habókra. Na várjunk, nincs még minden elveszve. Domborítsuk ki azt, hogy a békeszerető népek összefogása szabadította ki Brown Hobsont. Ez egy marhaság. De nagy marhaság. A rabnéger az igazi, ilyen mit kezdjük egy kiszabadított négerrel? Csak a rabnégerben vagy csak a fantázia. Csináljunk gyorsan egy vidám esztrádot. Jó, hülyeség, itt a nyakunkon a béke hónap. Mindenki kirukkol valamivel, mi meg megint lemaradunk. Kapjuk a pofánkba, vagy már. Franc az egészben. Halló, tessék! Micsoda? Remek! Köszönöm! Mi van a puskám? Meg vagyunk bentve! Most mondta be a rádió, hogy Brown Hobson újra letartóztatták! No. Szóval ezek voltak a dráma paródiáid, illetve, ahogy mondtad, a kifordított kabátok. Igen. A féle ártatlan stílusjátékok. Igen. De vajon mindig ártatlanok? Mire célzol, Miklós? Pár éve a szilveszteri tévéműsorban láttuk a három nővérről írott paródiádat. Akkoriban azt mesélték, hogy utána le kellett venni a Madárszínház műsoráról az eredeti három nővért. Megfúrta Csehovot. Igaz? Hát kibírta. Kibírta Csehov, de különben nem igaz. Nem így igaz. Nem igaz így. Ezt másképp, ezt néz kétségtelen, hogy a szilveszteri három nővér utána színházi közönség, hát kicsit többet kacagott az előadáson a kelleténél, és nem is azokon a helyeken, ahol a viccek voltak. Minden pillanatban eszükbe jutott Márkus Laci, mint Mása, Hauman, mint Olga, és te, mint Irina. Pláne, hát igen, akkor jában megmondom őszintén, sok álmatlan éjszakán forgott a fejemben a szatíra felelőssége. De azóta se írtam paródiát műsoron menő darabokról. Pedig de sok darab megérdemelte volna. Hújha! A kedves színházba járó közönség megszokta, hogy a színi intézmények előadásaikat egy, két vagy több részben adják. Új jelenség tanúi lehetünk. Divatba jött az egy felvonás. Nem az egy felvonásos, hanem a többrészes színművek első felvonásának előadása. Régi színházi anekdóta szerint a Bon Vivant, ki az álpesgő helyett valódi rumot ivott, az berugott, hogy a második felvonásbeli nagy jelenete előtt, mint az üres zsák omlott össze, ám a színház nem jött zavarba, mint tetszenek tudni. Bejött egy statiszta a színre, meghajolt a primadonna előtt, így szólt, asszonyom, Baracs úr nem tudott eljönni, de azt üzeni, hogy a nő szívét ki ismeri. Kérem szépen, a közelmúltban a Ludas Matyi előadása félbeszakadt, mert a rossz egyeztetés miatt a főszereplőnek el kellett távozni a színházból. A derék direktor egy darabig vakargatta a fejét, majd békében elbocsátotta a közönséget, feltárva a félbe maradás okát, nem tette jól. Ezt kellett volna mondani. Kedves nézőink, előadásunkat itten megszakítjuk. Matyi rájött a szünetben, hogy nem érdemes Döbrögi urammal civakodnia. Legjobb a békesség, igaz? Majd megveri őtet a jó Isten, mondta, és hazament. Hölgyeim és uraim! Bízzunk a gondviselésben. Jegyek a legközelebbi előadásra még kaphatunk. Hát kérem, ez nem rossz megoldás. Modern, célra vezető. Ajánljuk a többi színházaknak is. Például a Mégis kinek az élete című darabnál, ahol is egy béna személy a színpadi ágyon vívódik élet és halál között, a rendező az első szünet után kiállna a függönnyel és az alábbi nyilatkozatot tenni. Hölgyeim és uraim, jó hírem van az önök számára. Betegünk, kiért önök úgy aggódtak, váratlanul felgyógyult, kiugrott az ágyból, saját lábán ment haza. Tapsoljuk meg a művészt csodálatos felépülése alkalmával. Vagy például a nézőpárti rendező a Godóra várva előadásának 30. percében berekeszteni az előadást, és azt mondaná. Tisztelt publikum, nem akarjuk önöket áltatni. Elárulom, a Godó nem fog eljönni. Higgyenek nekem, én a darabot háromszor is elolvastam. Két hónapig próbáltuk éjjel-nappal, de nem jött el a Godó. Menjenek haza békével. Ha holnap estig itt ülnének, akkor se jönne el az a frányagodó, aki mellesleg nem is létezik. Jó éjszakát! Hát persze, mindez, tisztelt hölgyeim és uraim, csak ötletjáték, de azt hiszem valamennyi, beleértve a Hököm Színház sportcsarnokbéli attrakcióját is, csak gyenge utánzata az egykori híres népligeti mutatványnak, a magyarok bejövetelének. Kérem szépen, egy ponyvasátor előtt a kikiáltó így csalogatta a népet. Tessék, tessék! Csodálatos szenzáció! Itt látható a magyarok bejövetele, 20 fillér a belépés. A magyarok bejövetele! Jámbor népet beterelték négy üres ponyvafal közé, és bent a kikiáltó a bejárat felé mutatva így szólt. Itt történt a magyarok bejövetele, majd a hátsó ajtóra mutatott. Itt pedig a magyarok kimenetele. Köszönjük a támogatást a viszontlátásra. Kérjük, ne mondják el senkinek, hogy mit láttak. Küldjék be barátaikat, ismerőseiket. Kacagjunk együtt a felsült cimborákon. Azt hiszem, hölgyeim és uraim, ez volt a legordinárébb közönség becsapás a magyar történelemben, nagy szó. Bár a fene tudja, az esetnek van valami csibészes bohém bája. Ha más nem is, de legalább egy ötlet volt benne. Persze, akkor még a hatóságok megnézték, kinek adnak mutatványos engedélyt. Sok csipkelődés, szatíra, gúnyolódás után most líraira köszörülöm a hangomat, és a kollégák, rendezők, írók, kritikusok után most a kutyámról szeretnék beszélni. Van egy kutyám, kezi csókolom, boxer, a típusa, színe hófehér, teljesen rendellenes, albínó, pigmenthiányos, mondanak erre szegényre mindent. Ő nem is tudja, hogy neki barnának vagy csíkosnak kellene lennie. Színe miatt nem törzskönyvezhető, nem hurcolható kiállításokra, szépségversenyekre, és minden hasonló kellemetlenségektől mentesül. Maga a szelítség, a szeretet. A jó múltkor éppen a rádióban hallgattam egy humorista előadását, aki éppen egy boxer kutyára akarván célozni, így fejezte ki magát. Tudják, kérem, az a bizonyos fajta kutya, amelyik mindig acsarkodik, a boxer. Kérem tisztelettel, én még acsarkodó boxert nem láttam. Acsarkodó humoristát már rengeteg. Hát kérem tisztelettel, a múltkor sétáltatom drága kutyámat, fél ötkor hajnalba kerületbe, sehol egy teremtett lélek, illetve egy lélek felbukkant rendőr képében. A legbírságoló száz forintra, mert nincsen a kutyán szájkosár. Hát mit kezdjem én ott neki mesélni az én kutyámat? Nem vitatkoztam, odaadtam a százast, de közben észrevettem, a szemét le nem veszi a kutyámról. Rémülten figyel, és a szegény kutya meg akarja nyalni a kezét, összerezzen is félreugrik félelmébe. Nem is bírtam megállni szó nélkül, mondom, biztosul, már ne tessék haragudni, szabad egy privát kérdés. Mit akar? Kérem szépen, maga szép szál legénynek tetszik lenni. Ott van a oldalán a pisztolya, gumibotja, rádiója, puskája, ágyúja, kardja. Valóságos arzenál tetszik lenni. Miért tetszik olyan rettenetesen félni ettől a nyúltól? Na, mondok én magának, valamit! Olvassa el a Kinológia című kutyakönyvet, majd megismeri a kutyák igazi természetét, és majd maga is nagyon fog tőlük félni. Mondom, biztos úr, jót tett helyébe, jót várj, én is adok egy tanácsot. Olvassa el a BTK című könyvet, meg fogja ismerni az emberek igazi természetét, annyira, hogy nagyon fog félni az emberektől, talán még az utcára sem fog merni kimenni. Gondolom elolvastam, mert azóta nem láttam az utcán. Na de térjünk vissza az én léda kutyámra, aki nem csak szép, nem csak hűséges, de nagyon okos is. Állításom igazolására hangozzék fel az a levél, amit nemrég írt hozzám a derék Ed. Kedves gazdi! Ön, aki szereti magát gazdámnak képzelni, mina beszélt nekem egy kutyusról, kivel baráti társaságban összeismerkedett. De önre jellemző felületességével elmulasztott tájékoztatni az Ed neméről. Persze önöknek még a saját fajtájuk beli neme is közömbös. Még soha nem tapasztaltam, hogy két ember az utcán összetalálkozott, és megszagolgatta volna egymás ivari szerveit. Arcórukat néha összedörzsölik, cuppantanak hozzá egyet-kettőt, azzal a dolog kész. Talán emlékezni fog arra, hogy 4 hetes koromban szegődött mellém. Első szavait sohasem fogom elfelejteni. Ez a kis fehér bukszer olyan, mintha mindig egy ablakon bámulna befelé, órát az üveghez szorítva. Hát kedves megjegyzés volt öntől, de különösen szép vonása önnek, hogy mentes az előítéletektől. Ön valóban meggyőződéssel valhatja, egyik ember annyi, mint a másik, bár a szőre, barna vagy fehér. Emlékszik arra az esetre, amikor egy nőstény ember, vagy ahogy önök mondják, egy úri hölgy, elképedve konstatált a fehér színemet, és így kiáltott: Jászusom, ez egy fehér boxer, teljesen szabálytalan, nem kellett volna megtartani. Emlékszik? Mert én emlékszem az ön válaszára. Meglepő elmeillel vágta a hölgy fejéhez. Nem kellett volna megtartani, mert szabálytalan, mert csúnya. De hiszen önt is megtartották, asszonyom. A hölgy leforrázva távozott, és én nem tagadhattam meg egy baráti farkcsóválást. Hát tudom, tudom, szeretnek engemet, de hát az emberek szeretete egészen különös valami. Önöknél rohamokba jön ez az érzés. Simogatnak, arcuk átszellemül, vakargatják a hátamat, a hasamat, és ez igen jól esik önöknek. Na de mit tudnak a szeretetről, az igaziról? A szeretet, hogyan is fejezem ki magam, a szeretet aggodalom, féltés, fárasztó éberség, felelősség. Én nem tudok rohamszerűen szeretni, engem az érzés teljesen kitölt, és aggódom önökért a nap minden szakában. Így szeretek. De odaszaladni, vakargatni a hasukat, meg a fülüket, hát az nem. Jaj, aztán szeretem a reggeleket. 6 óra körül bemegyek az ön szobájába, felébresztem, iszunk egy-egy csésze tejet, és ki az utcára. Ó, ezek a vidámság percei. Ott addigra már több ismerős összegyűlik, üdvözöljük egymást, kergetőzzünk. Önök gazdik egy kupacban köhögnek a tegnapi cigarettától, morognak, vakkantanak egyet-egyet. Miközben elvégezzük a dolgainkat, sarkokra, oszlopokra rápisilünk, de önök gazdik sohasem pisilnek. Illetve egyszer egy kutya nélküli gazdi, afile kóbor ember pisilt, de önök rákiáltottak haraggal, hogy részeg disznó. Sajátságos, hogy önök sohasem helyeznek el az úton jelzőszagokat. Rejti, hogy hogyan találnak haza. És estelente leülnek egy doboz elé, melyből fények villanak elő, hangok, sokszor ingerlő állathangok, de mindez kívül esik érdeklődésem, mert semmi szaga nincs. Épp úgy, mint a tükörkutyusnak, aki szintén nálunk lakik, és ha a fényes üveg elé állok az előszobában, előjön és engem utánoz. Hanem azt a bajszos embert, aki hozzánk jár, őt szívből utálom. Pedig ő nagy respektussal viseltetik iránta. Kedves doktor úrnak szólítja, és lila papírokat ad át neki. Kérem, ez egy szemtelen fráter. Becézget, simogat, ettől csak alattomosan a felekembe szúr egy tűt. Állítólag veszettség ellen volt be. Hát kérem, én utána néztem ennek a híres veszettségnek a kutyakönyvben. Ezt olvastam. A veszettnek lóg a farka, és iszonyodik a víztől. Ha e leírás nem a házmesterünkkel illik, akármi legyen. És akkor őt miért nem oltják be, kérdezem? Jaj, pardon, valami zaj van az előszoba felől. Igen, a postás dobott be egy levelet, vakkantással nyugtázom a vételét. Kedves gazdi, jól esett lelkemet kiönteni. Most visszafekszem a fotelba, és alszom egyet. Remélem, mi hamarabb visszatér. Nagyon várom. Igaz hűséggel. Körmendi Léda, boxer szuka. Kívánok. Bocsánat, hogy így úgy szólván ajtóstól rohanok a házba, teszi tudni, a fogamról van szó. Gondoltam, hogy arról lesz szó, tessék, jöjjön le. De ezt mire véljem? Mi? Ezt a hűvös fogadtatást. Úgyhogy hűvös fogadtatást. Kérem, mi nem érünk rá itt csevegni? Én? Köszönöm, de akkor már itt sem vagyok. De majd módját ejtem, hogy illetékes helyen szóvá tegyem a doktor úr merőben antiszociális viselkedését. De kérem, én azt mondtam, hogy üljön le ebbe a székbe, és megnézem a fogait. Kérem, én nem ülök egy vad idegen ember székében. Nem gyerekjáték, belenyúlni az ember szájába, és ott húzogatni a fogát. Igen, tessék előbb megszerettetni magát vele. Tessék megnyerni a bizalmamat. Én még életemben ilyet nem láttam. 12-en várnak én az előszobába, és maga itt előadást tart nekem a fele baráti szeretetről. Kérem, ha különben is, ha pontosan tudni akarja, Kemenes fájsebész vagyok, egyetemi tanár segít, tanulmányomat a klinikán végeztem, nős vagyok, két gyerek apja. Nem olyan gyorsan, nem tudom megjegyezni. Mondom, hogy Kemenes vagyok, egyetemi tanár segít, nős, két gyermek apja. Bocsánat, én még nem mutatkoztam be, a nevem Petrovai. Két gyermek atya, nőtlen. Egyébként a virágért dolgozója vagyok. Ne esküvői csokrok, halotti koszoruk, nagy választékban. Hát örvendek, kedves Petrovai úr! Na de hát most már miután mindent tudunk egymásról. De hát mindent még nem. Szeretném egy kicsit közelebbről megismerni önt. Érdekelne a gyerekkora, magánélete. Hát én még életemben jelentem. Mondja, mit akar tulajdonképpen? Mert akarom kedvelni magát. Mégiscsak abszurdom kéne, hogy jön egy ilyen magamfajta egyszerű ember, tele aggodalommal, mert ugye bár egy fokúzás nem gyerekjáték, és akkor jön egy vadidegen ember, egy ilyen hentes, mint ön, rárivalog üljön a székbe, és neki esik a fogóval. Kérem, én sakkozni nem ülök le egy idegennel, nem fogat húzni, hallottak már ilyet? Gyerekkoromban húztak utoljára fogat, de az egészen másként ment. A doktor bácsi megcsókolt, szaloncukrot adott. Szaloncukrot? De kérem, hát miért nem vagyunk berendezkedve? Hát onnan megyek én itt önnek szaloncukrot? Hoztam magammal egy negyed kilót. Majd mindig adjon belőle. Jó. De maga ne egyen. És még valamit szólítson Pityúnak. Pityúnak? Meg akarom szeretni magát. Megfogsz. De most még utálom. Jaj, de utálom, doktor. Hát ide figyelj, Pityuka, tessék, itt van a szaloncukor. Úgy, de most már ülj le, mert akkor a pofont kapsz, ide figyelj. Nem, ha jaj, így beszél, akkor így se vagyok. Ne, idegeskedj, Pityuka. Hazamegyek a mamám. Ne, dehogy mész haza, drága Pityuka, hát a doktor bácsi jót akar neked, hát látod, meg is simogatja a hajadat. Puszi. Na de most már ülj le szépen. Úgy, na végre. Na most, Pityuka, akkor szépen kinyitod most a kis szájunkódat, úgy, mondd bal felső, így. Na most, Pityuka, adunk egy injekciót. Mi a szűr? Nem kell, nem akarok. Elég, szia bácsi. Idegeskedj, nyugalom, Pityuka, nyugalom. Ne fiat, a doktor bácsi csak viccel. Cukrom. Tessék. Bonski. Tessék. Puszi. Na most ide figyelj, Pityuka, szépen kitáltad a szájunkódat, a doktor bácsi egy picit megszúrja a száj, nem fog fájni. Biztos, egész. Hadd, doktor bácsi, engem valahányszor megszúrtak, még mindig fáj. Nem, most nem fog fájni, sőt a fogad se fog fájni, mert elzsípad minden. Úgy tudjuk, ha most szépen kitáltad a szájunkódat, mondod, Becsaptál! Randa, undok, csuna, doktor bácsi, félte! Nem megöptöm, mert úgy szájunkon vágod, de ne orvíts, itt van cukor! Most! Itt van, puszi! Nem érzem a számat! Megmérgesztek! Olyan a szám, mintha kölcsön adtam volna valakinek! Jaj! Pityuka, hát ilyen úttörő vagy te! Ide tetszik! Ejhaj, száll az ének, száll a bóta szó! Ejhaj, iszkedj! Ide Pistiker! Pityu! Ide figyel, Pityuka! A doktor bácsi most egy jó viccet mesél neked! A legutóbb is bejött hozzám ide egy bácsi, beült ebbe a székbe, kitátotta a száját, én azt kérdeztem tőle, alsó, felső? Erre azt mondta, nem, király ász. Na látod, Mityuka. Kim is van, ugye? Nem fájt, mondta a doktor bácsi, igaz? Na most a doktor bácsi meg ezt a csúnya fogacskát becsomagolja egy sejempapírba, és Mityuka hazaviszi anyukájának. Mi? Hazaviszi anyuka? Ugyan, doktor úr, hagyjuk ezeket az ostobaságokat, elvégre felnőtt emberek vagyunk, nem? A viszontlátásra. Na, és a 100 forint? Mi? Pénzt akar tőlem? Fúj, szégyel magad, csúnyan doktor bácsi, fíj! Ha az ember távol van, és így külön tölti a szilvesztert szerelmétől, valami kedves formában értésére kell adni, hogy szeretjük, hogy hiányzik nekünk. Két mód is van erre. A telefon és a távirat. A telefon az kicsit rideg, zavarja az embert, hogy idegen fülek is hallhatják, a hang is tompább, visszafojtottabb. Ennél sokkal jobb a távirat. Néhány lírai forró sor. Igen, igen. Ez a jó módszer. Tehát távirat. Száztizenkettes felvíró hivatal 26-os szám, kérem az állomás számát. 594-233. Visszahívom, tessék akadót letenni. Igen. Tehát valami szép sorral kezdjük, mondjuk, nem. Inkább, igen, tessék. Tessék mondani a címet. Vadász Ágnes. Vilmos Aladár Dániel Álmos Szilárd cím. Igen. Debrecen. Milyen megye? Úgy gondolom Hajdú-Bihar. Biztos, hogy Hajdú-Bihar. Kérem a szöveget. Drágám. Micsoda? Mondom, drágám. Értem, tovább. Drágám. Drágám még egyszer? Nem, csak egyszer. Drágám. Tovább. Súgja meg a szél is neked, hogy szeretlek. Súgja meg a szél is neked, hogy szeretlek. Tovább! Mióta elutaztál, szinte meghalt a város. Nincsenek fények, nincsenek örömök. Lassabban kérem, nincsenek örömök. Tovább! Igen, a parkban, ahol annyit jártunk, a szilveszteri hó belepte a szobrot. Szobrot, mint vakbottyán szobra? Igen, nagyjából, vakbottyász, igen. Húsapka a szobor fején, zuzmara a bajszán, dér a hátsó felén. Ilyen szót, hogy hátsó fele nem vesz fel a pusta. Hát ó, kérem törölje, kérem törölni. És ebből a hóból egy marékkal hűtöttem le egy üveg pezsgőt. Elsőt? Igen, első. Nem! Mondom, egy üveg pezsgőt, mint Petronella, Eduard, Zuard, Salamon, Gedeon, Özséb, Timót. Hogy az egészségedre ürítsem? Ürítsem, van még szöveg? Igen, van még. Nagyon hiányzol nekem. Szeretlek. Szeretlek, szóval háromszor szeretlek. Igen. Pál. Ez aláírás? Igen. Visszaolvasom. Vadász Ágnes, Debrecen, drágám, súgja meg a szél is neked, hogy szeretlek, miután elutaztál, szinte meghalt a város, nincsenek fények, nincsenek örömök a parkban, ahol annyit jártunk, a szilveszteri hó belepte a szobrot, mint vakbottyán. Húsapka a fején. Zuzmara a bajuszán és a tér törölve. Ebből a hóból egy marékkal hütöttem egy üveg pezsgőt, hogy az egészségedre ürítsem. Nagyon hiányzol nekem, szeretlek, háromszor Pál vette, 26-os végeztünk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kérek egy belépő cédulát! Hová tetszik menni? A műszaki osztályra szeretnék fölmenni, de nagyon sietek, kérem. Csak nyugalom, előbb kiállítjuk a belépő cédulát, mert anélkül nem engedik be. Tudom, kérem. Aztán kifelé jövet le kell adni a kilépő cédulát, mert anélkül meg nem engedik ki. Azt is tudom, kérem. De előbb le kell bélyegeztetni az illetékes tisztviselővel, akihez a belépő cédula szól. Mindent tudok, kérem, de ahhoz, hogy lebélyegeztessem, előbb önnek ki kell állítani. Milyen igaza van? Mert akkor gyerünk, kérem. De türelmetlennek tetszik lenni. De nem vagyok, kérem. Türelmetlen, csak sietek. Hát hiszen éppen abban vagyok. No, de hát a rossz a ceruzám hegy, azt megkérdezik. Hegyezze, csak már csinál. Meg hát egy kis indigót is be kell ide rakni, mert két példányba kell. Rakja bele, hegyezze ki, és aztán álljon neki. Na, kérem. Na. Becses neve? Luszvisiák Gotthárd. Bocsánat, hogy tetszett mondani? Úgy, ahogy hallja, Luszvisiák Gotthárd. Tessék magyarul beszélni. Magyarul beszélek, kérem a nevemet. Mondtam, Luszvisiák Gotthárd. Jó, hát akkor Lusti. Nem Lusti, Lusztvi. Huszti. Nem Huszti, Lusztvi. Hululu. Nem hullu, csak egyszerűen. Hulu-hulu! Nem hulu-hulu, csak egyszerűen Luszvisiák. Ilyen nével korán reggel tessék jönni. Jöjjön holnap reggel, amikor még nem fáradt az ember. Nem lehet, kérem, nekem most kell felmennem. Nem van nehéz névez, majd betűzöm. Azt lehet, tessék betűzni. Hát akkor kezdjük, Luszvisiák. Igen. Há, mint Heine. Ejnye? Nem Ejnye, Heine. Ejnye, Heine. El, mint Leon Cavallo. Mint micsoda? Leon Cavallo. Hát tessék betűzni. Minek betűzzem, az nem az én nevem? Akkor meg... Miért nem mondja a saját nevét? De ha lehet, jöjjön inkább holnap. Nem lehet, betűzöm. Jó, gyerünk, Luszvisiák. H, mint Hugo. Hugo. L, mint Lajos. Lajos. U, mint Oszkár. Oszkár. Nem Oszkár, Oszkár. Aha, nekem magyarázza, a bátyámat ugyanúgy hívják. Oszkár. Nem Oszkár, Oszkár. Hely, nem a férfi nevet mondom, hanem a kutya nevet mondom. Oszkár, az a híres magyar kutyafajta. Az a puli? Nem! Oszkár, ragaszkodom az Oszkárhoz. Szóval, Luszkár. Nem Luszkár, csak egyszerűen. Szóval, egyszerűen, Lú. Igen. Lú, mi jön aztán? Luszvisiák. Nézze, jöjjön inkább. Nem lehet, holnap adja ide. Inkább leírom ide a nevemet. Tessék, itt van, tessék. Maga képes erre, na itt van, hát ez csuda. Gluszt, Siv, mondja, hol szerezte ezt a nevet? Apukától kaptam. Hát szép öröksége volt, mondhatom. Na várjon, Glusi, hát ezt még olvasni sem lehet. Várjon, csak előbb megkérdem telefonon, hogy felmehet-e az osztályba? Minek dolgoznak egy fél órát hiányul? Halló! Műszaki osztály! Egy ügyfél szeretne felmenni az osztályra. Tessék! Nevet! Nem nevet, ez dühös! Ja, igen, értem, a nevet! Nevet! A nevet! Luszvisiák Gotthárd! Már megint kezdi! Ja, nem maga kezdi, ő kezdi, igen. Klus, várjon csak, majd betűzöm. H, mint Hoffmann meséi, L, mint Lohengrin, Lohengrin, Ló, állat, nem maga ő. Igen, a betű, Ló, nem Lohering, Hengrin. Nem érti, majd betűzöm, L, mint Lír király, O, mint Otello, H, mint Hugenották. Egyszerűbben betűzöm. Halló, kortárs, egyszerűbben betűzöm. H, mint Hagyma, L, mint Libamáj, U, mint Uborka, K, mint Káposzta. Hagyja, abba savan van. S, mint Szóda Bikarbóna. Szóda Bikarbóna, majd betűzöm. S, mint Szula, mint Ó, mint Orfeusz, de könyörgöm, jöjjön holnap! Nem lehet! Ez nekem 100 forint vesztesség! 50-nel beszállok! Betűzze! Betűzöm, 50, ő, mint 50-es, te, mint Tino, a nevemet betűzze! Rüsszicsi, kérem, az ő nevét tűzöm be! H, mint hülye, L, mint flipót, mező. U, mint Oszkár. Ne úszítson. Adja ide, majd én betűzöm. Majd ő betűzi helyettem. Helyettem. Majd betűzöm. H, mint Luszvisiák. Nosó. Na végre. Adja ide azt a cédulát, már hadd menjek föl. Remélem, hogy odafönt Faragó elvtársnál hamarabb végzek, mint magánál. Azt nem hiszem. Miért? Mert 3 napja szabadságom van. Szia, drágám, itt vagyok. Na, mit akartál mondani? Gyereket vársz, értem, és hányra jön? Micsoda? És miért mondod ezt éppen nekem? Hogy tőlem van? Tehát ne haragudj, mi még csak 2 éve vagyunk együtt, tehát ilyen könnyen nem esettél teherbe. Meg ha jól tudom, szedted az esemény helyetti tablettákat. Olvastad az orvos válaszolt a fürge ujjakban. Ne haragudj, hát nem értem, mert képtelen vagyok felfogni. Nősüljek meg. Hát nézd, én megnősülhetek, de akkor mi lesz veled meg a gyerekek? Na, tehát mit döntöttél? Elveteted? Ja, elveteted magad velem. Na jó, jó. Nem bírom elviselni, hogyha szomorú vagy. Hát, tudod, hogy szeretlek. Hát persze, hogy lesz esküvő. A kiskölyköt meg ne féltsd, anyám ért hozzá, 20 éve köztük él. A pénz, hát, na ne viccelj, pénz. Hát nekem van pénzem, van takarékbetétkönyvem. Még anyám jutott a 14 éves koromban. Akkor azt mondta, ami megmarad a koszpénzből, azt beteszi. Így már van 2700 forint. Majdnem 3000. Na, te mennyit is keresel? Na, hát az nagyon kevés. Viszont ha hozzáadjuk az enyémet, akkor is kevés. Hogy hova szórom el? Hát egy üzemmérnöknek adnia kell magára. Szeretném én látni, mikor keresel te 3600 forintot. Legfeljebb, ha betegállományban vagy. Nálam minden fillérnek helye van. Eszem, öltözködöm, szórakozom, és fedezlek téged, drágám. Nyugi. Na jó. Ne hidd, hogy olyan vészes egy esküvő. Figyelj, melyik a kedvenc színed? Kék? Nagyon jó. Akkor busszal megyünk a tanácshoz. Ott már vár minket a 2 tanú. Ne aggódj, mellettünk fognak tanúskodni. Fátyol? Minek neked fátyol? Hát nem vagy te olyan csúnya. Jó. Jobb, ha tőlem tudod, a mennyasszonyi csokor egy vagyon, és marha gyorsan tönkre megy. Na jó, rendben van, a virágot majd én megszerzem. Csak bírd ki november 2-ig. Ja igen, persze, a gyűrűk. Na mutasd az ujjad. Remek, pont ekkor otthon a függönykarikán. Réz. Hát ma már hogy réz, hát Gábor Áronnak is rézágyúja volt. Hol lakunk? Hát ez nem probléma, te csacsi. Hát ha szereted a változatosságot, akkor majd mondjuk lakjunk nálatok. Hát, jó, tudom, hogy csak 1 szobátok van, viszont iker a heverő. Hát dehogy is nem férünk el. Hát balról anyádék, jobbról mi, köztünk még az öcséd jár a legjobban. Aztán te elmész Gyesre, várj csak, te keresel többet, akkor én megyek Gyesre. Na jó, ne csüggedj. Hallottad a tévében, 17-et lepöngetünk, és már meg is van a négyzetméter. Hogy mikor lesz nekünk 17? Hát, majd meglátod, hogy az edis lakodalmat már a saját lakásunkban ünnepelhetjük. Hát várj, hova szaladsz? Hát gyere vissza, hiszen szeretjük egymást. Hát jövőre kapok fizetésemelést, és az legalább 100-as, és kilépek a szakszervezetből, az már 130 plusz havonta. Hát várj. Na hát, tudod, hogy szeretlek. Hát miért szaladtál el? Kis butámat megveszem neked a répanadrágot, csak még egy kicsit essen a hó. Na, gyere, ne sírj, hiszen tudod, minél tovább maradunk együtt, annál drágább leszel nekem. Thank you. tévedett, amikor azt mondta, hogy nem szeret, s amikor azt hitte, hogy minden álmot könnyen letagadhat majd. Tévedett, amikor azt hitte, hogy elfelejt, s utánam könnyed többé már nem ejt, ha felsír valahol egy dal. Jól tudom, magának könnyű flört, mi nékem szerelem. Gyűlölöm, de azért mégiscsak a sírig szeretem. Tévedett, amikor azt mondta, hogy nem szeret, amikor azt hitte, hogy minden álmot könnyen letagadhat majd.